Și astfel, prin munca depusă de fiecare sub ochiul atent al cavgerului și prin râvna lui Hertl, descărcarea vasului se termină în 3 zile. Nu se neglijase în acest timp nici montarea corturilor și a barăcilor. Tocmai la timp, căci după perioada senină a celor 3 zile, o furtună se abătu din nou și vasul Ionatan fu înghițit pentru totdeauna de valuri. A mai trecut o săptămână și oamenii începuseră să se obișnuiască pe acest țăr neospitalier. Călger, a spus că vreți să mergeți însoțit de câțiva oameni. Iată-i, domnul Rod, Halg, eu împreună cu Van Lüben, Ginele și Gordon. Vă salut, vă salut. Mă bucur, domnilor. V-am chemat ca împreună să explorăm insula pentru a fixa definitiv tabăra. Excelență! Excelență! Excelență! De ce îmi spui așa, băiețaș? Păi nu se spune așa regilor, ministrilor și episcopilor. Cum te numești, strângarule? Dick. Dick și mai cum? Păi Dick. Dar pe tatăl tău cum îl cheamă? N-am tată. Mama atunci? Nici mama, nici tată. Săracul copil. Află, dragul meu, că nu știu să fi fost vreodată rege, ministru sau episcop. Nu? Nu. A, atunci sunteți guvernator. Te înșel, dragul meu. Nu sunt nici mai mare, nici mai mic decât ceilalți. Aici toți suntem egali. Cum? Nu există niciun stăpân? Niciun stăpân. Înțelegi? Tu unde te-ai născut? Nu știu. Ce vârstă ai? Vreo 13 ani. Vreo 13 ani? Nu prea par sigur. Zău că nu. Și băiatul ăla care stă acolo tăcut ca un sfinx, ce e cu el? E Sand. Da? E fratele tău? Aproape, este prietenul meu. Aha, ați fost crescuți împreună? Crescuți? Noi n-am fost crescuți niciodată, domnule. De unde l-ai cunoscut atunci? La San Francisco. De mult? Da, de foarte de mult. Păi sunt vreo 6 luni. 6 luni? Da. Oh, într-adevăr, e mult de atunci. O, să vedeți cum a fost. Treceam pe chei cu mâinile în buzunare. Așa. Pe atunci nu prea aveam treabă. Fluieram un cânte care îmi plăcea mie mult. Și deodată am dat de semn. Stăteam lemit în fața unui dulău care își rângea colții la el. Păi, era o dihanie mare. Nu știu ce mi-a venit, dar eram primești un om. Și m-am aruncat între ei. Ce a fost în capul dulăului, nu știu. Dar am văzut că fuge. Ce caragios era. Goge aminte dulăul să fugă. Și de atunci eu și Sand am rămas prieteni buni. Domnul Hertel ne-a văzut și ne-a luat pe bordul lui Ionatan. Cam muș. Și Sand era singur pe lume. Sand, Chindelule, ți-ai pierdut cumva graiul? Nu, domnule, nu. De ce nu spui nimic? Este sfios, domnule. Este sfios? Da. Tu însă nu prea pari să fii. Nu, domnule. Și bine faci. Da, în sfârșit, ce vreți acum? Spuneți. Suntem muși. Așa. Și am vrea să mergem și noi cu dumneavoastră în explorare. Da? Și de ce? Păi așa, ca să vedem lucruri noi. Nu. Păi nu? Dar tu, Sân, vrei să vezi și tu? Nu, domnule. Dar ce vrei atunci? Să merg cu Dick. Ții mult la Dick, nu-i așa? Foarte mult. Mi-a salvat viața. Ciudată pereche. Bine, copii, mergeți cu noi. Ura! Ura! Ura! După câteva ore, micul detașament pornit în explorarea plănuită se înapoia în tabără, împărțit în mici grupuri, în jurul cărora se zbenguiau Dick și Sand. Minunat drum. Și ce bogăție de vegetație și animale înspre nord. A fost necesar drumul acesta, domnule Rod, și am aflat de la dumneata multe lucruri despre pasagerii Ionatanului. Iată că am și ajuns în tabără. Copiii mai ales trebuie să fie obosiți. Cu voia dumneavoastră eu vă contrazic. Așa. Noi suntem marinari încercați. Nu ne sperăm nici de apă, nici de pământ. Ia, stat. O clipă. O vioară. Trebuie să fie Fritz Gross, de care mi-ai vorbit. Da, e Fritz Gross. Asta înseamnă că e beat. Numai când bea cânt atât de frumos. Priviți, priviți cum s-au strâns în jurul lui oamenii. Așa mai uite de nefericirea lor. Muzica e tot atât de necesară ca și pâinea. Iată, și băiețașul acesta a rămas în extaz. Îți place așa de mult muzica, Sand? Mult, domnule, de-aș putea cânta. Aha, ce iar mai trage cu arcușul? I-a dat vioara de câteva ori domnul Gros. E, să pricepe puștiu. Bine, Sand. La prima ocazie am să-ți comand o vioară. Îți mulțumesc mult, domnule. Dar cum și-o fi procurat Fritz Gros alcoolul? Na, dar cine mai e și ăsta trântit pe jos? E Kennedy, un om din echipaj. O adevărată cușlamă. E și el beat mort. Se vede că au șefuit depozitul. Ce-i asta? Parcă de aici din dreapta s-a auzit țipătul. Capce! Capce, salvează-mă! Cine ești dumneata? Sunt Grațiela Ceroni. Tata e iarăși beat. E ca o fiară. A vrut să mă ucidă, fiindcă i-am spus să nu mai bea. Înțeleg. Domnule Rod, fii bun și el la dumneata pe copila asta. Bucuros, Capce. Vino, fetița mea. Să mergem. Hertle, de câți oameni dispui? Cu mine 15. Bine, Hertle, ascultă. Începând din seara asta, depozitul de alimente va fi păzit de sentinele. O atenție specială la depozitul de băuturi. Am înțeles, Capger. În 5 minute sentinelele vor fi la posturi. Așa. Halk, vino cu mine. Da. Văd că ai rămas pironit locului. Te doare și pe tine suferința oamenilor. E mare durere, Capger. Fii prudent, Halk. Fii prudent, mai ales când suferința o încearcă pe o fată tânără ca Grațiela. Capger. Da? Uite, pe țărm s-a adunat multă lume. Ce se mai întâmplă? Așteaptă tot șalupa care îl aduce pe domnul Boval de la Punta Arenas. Da, să mergem și noi spre țărm. Să mergem, Capger. Așa. Priviți, se vede șalupa Velkiș cu delegații. Ce vește răduce de la Punta Arenas? Desigur că guvernatorul de la Punta Arenas are să ne trimită mijloace de transport. Nici nu se poate altfel. Ce vă tot înghesuiți? Ei, Redmur! După ce că ești hoțeamit de vlășganul de 2 metri, mai te și înghesui. Și stai și în fața altora! Dura! Dura! Nu o să mă înveți tu unde să stau! Sau poate că ai oasele prea tari și vrei să se le mai învoi! Puțin! Lasă-l în pace, Henri, de vedeu ăsta e în stare de orice! Ai dreptate! Poate plecăm și scăpăm de el! Sand, vino după mine! Trebuie să aflăm și noi știrele de la Punta Arenas, Impo! Mergi mai încet, Dick, știi eu cu picioare! Ai dreptate, Sand, am uitat că te-ai lovit în expediție! Ușurel, ușurel, să trecem în față! Legea de pe bord, întâi copiii și femeile, apoi bărbații! Pardon, pardon, vă rog, faceți loc! Suntem o delegație a copiilor, vă rog, pardon, pardon! Mâncosule, mai încet! Ah, scuzați, domnule Fredemur! Încet, încet, nu înghesuiți așa pe domnul! Lăsați, lăsați, nu e cu supărare! O să stăm mai în spate și o să privim pe deasupra dumneavoastră! Mă obrăznicătură, ți-o cu urechile acum! Ușor, ușor, ușor că m-am retras, mi-am luat distanța! Te pomenești că domnul e serios! E, dacă să ajungi la urechile mele, măria ta, ce? Îți trebuie o scară! Nu-mi scap tu, ticălosul! Opriți-l! Opriți-l! Vrei de stare și de crimă! Dar uite că s-a împiedicat și a căzut! I-a pus piedică, Sand! Cine mi-a pus piedică? Tu erai neisprăvitule, o plătești, o să o plătești pentru îndrăzneala asta! Na! Cum, domnule Mur, cu un copil? De unde ai mai apărut și dumneata? Dă-mi drumul la mână, nu mi-o strânge așa. Te doare? Cine ești dumneata? Copilul crezi că e mai rezistent? Da. Spune-mi cine ești dumneata de mă împiedici. Un om, domnule Mur, atât un om. Haide, potolește-te și vezi de treabă. O să ne mai întâlnim noi, n-ai grijă, o să ne mai... Uitați șalupa! Uitați șalupa! Avem răspunsul! Să vorbească Boval! Ce mi s-a spus de la Punta Arenas? Prieteni! Prieteni! Iată răspunsul ce mi s-a dat. La Punta Arenas nu se află niciun vas de mare tonaj care să ne transporte! Prieteni! Suntem sortiți să iernăm aici! Capger, am auzit răspunsul. Da, domnule. Trebuie des să ne purtăm singuri de grijă.

Cu cine mai ești? Cu nimeni! Spune! Am spus cu nimeni! Lasă-l, Fred, lasă-l, nu scoți nimic de la el. N-avem timp acum, dar nici n-o să facem prostia să-i dăm drumul. Ce vreți să-l ucideți? Nu-i nevoie, nu-i nevoie. În noaptea asta insula va fi a noastră. Până atunci să-l legăm zdravă. Righiu de nu mai mișcă. Du-l în firida din fund. Da, da, acolo nu mai are ce auzi. Vă să zic că vă jucați și voi de-a leu. Ați prins leu în cursă. Bietul leu. Bă, nu vedeți că arde de joacă? Răgetul parcă venea din peșteră. Încetișor, să-l surprind eu pe leu. Ei, ce-am să mai râd de Dic? Oh, dar tuneric mai e. Ala zic că pe aici ajung în firită. Așa, și pe urmă peștele de jos. Mai de-așa vrea din briturile lui Dic. În călușul, mai în călușul. Așa, acum taiem repede legăturile. Așa, ai legat? Cine te-a legat? Repede, când îmi scoate briceacul și taiem legăturile. Așa și de la picioare. Haide, haide, hai să fugim repede prin galerie, prin peștera. Și în peștera pe desus, insula se împrimește și cap cerul. Repede, au pași. Ei, te-ai potolit, viteazule. Dar ce-i asta? Parcă sunt doi care fug. Nu-mi scăpați, voi ticăloșilor. Repede, Sandy, repede. Lasă-te repede pe mine, înainte! Ai trecut, Dic! Am trecut, hai repede și tu, și tu! Te-a prins, Nicălosule! Haide, Dic! Pot, mi-a prins piciorul! Fugi, Dic, fugi! Nu scap, Nicălosule! Cât ai să te mai ții de bolovanul ăsta de piatră! Zen! Blocul, blocul se mișcă! Fugi, Dic! Fugi! Salvează-te tu! Ce-i zgomotul ăsta? Parcă s-a auzit și un strigăt. Repede, repede, spre grota de sus. Ce poate fi? Trecerea e oprită de blocurile prăbușite. Nu mai trecem nimic. Blocurile nu erau prerezistente, s-au prăbușit peste firide. Au prins și pe copil sub piele. A lui era strigătul. Cu atât mai bine, ne-a scutit și ne mai ocupăm de el. Hai, hai, hai, hai, n-avem timp, n-avem timp de pierdut. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Da, unde-i Fred? Fred! S-o fi speriat. Iepure fricos. Iată ce aveți de făcut în noaptea asta. Când veți auzi explozia în casa cafgerului. Ce e asta, Dic? Ce s-a întâmplat? Veniți, Zed, peștera, ce? Doric, Zed, zdrobit, Zed, capcer! Da, capcer! Imediat la peșteră! Ia câțiva oameni cu torțe și vină după mine! Eu iau înainte cu Dic! Hai, Dic! Te urăsc, Camcer! Te urăsc! Acum, în sfârșit, ne vom încheia socoteile. Pentru tine pregătisem bomba asta. Primești acum. La pământ! La pământ, Dic! Ce-a fost asta? Camcer! Camcer! Trăiți! Am scăpat ca prin minune. Păzește intrarea, Hercle? Luminează aici! Ia! Doric e mort. N-a apucat să arunce bomba. E explodat în mână. Și Kennedy și Sardi sunt morți. Dar unde-o fi Fred Moore? Sen! Capgen! Sen! Da. Condune la el, Dic. Uite, mai aproape torțile. De aici! Hercle. De aici! Aici! Stați! Stați! Nu putem merge mai departe, dragul meu. Ce-i cu drămăturile astea? Aici! Sen! Aici! Ce vrei să spui? Crezi că prietenul tău e aici sub drămături? Este! Înainte, treceam astă seară, m-a prins, a scăpat. Așa. Zed în urmă, era să ne prindă Fred Moore. Așa. Atunci, Zed a dărâmat asta peste el ca să mă scape pe mine. Liniștește-te. Liniștește-te, copilul meu. Toți oamenii aici? Aici, aici. Așa, dați pietrele la o parte, haideți. Așa, ușor,